Naam. Thumma kisha min nutfatin akakumbeni kwa tone la mani. Thumma kisha ja'alakum akakufanyeni kwamba ni azwajan, mke na mume, kwa maana ya wanaume na wanawake. Akasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake kwamba hili suala la azwajan, kuna hali ile ambayo kama aya inavyo, yani ukisoma mbele hapa, mwanamke anabeba mimba kama aya inavyosema, wama tahmilu min untha, na hakuna mwanamke yoyote abebaye mimba au anayechukua mimba, mwanamke na mwanamme. Lakini huku mbele akatajwa mwanamke kama Allah anavyosema, nafikiri inasema wama tahmilu min untha, na hakuna mwanamke yoyote tahmilu, wama tahmilu, abebaye mimba au achukuae mimba, kuonesha ya kwamba mimba huwa inabebwa na mwanamke, mwanamme habebi mimba. Kwa hivyo mgawanyo huu wa kwamba huyu mwanamke ana mambo yake na yule mwanamme ana mambo yake, Allah ameweka kwa uadilifu. Kuna uadilifu mkubwa kabisa. Mwanamme ikiwa atabeba mimba atabebaje? Kwa sababu tayari katika ile mfumo mzima wa tumbo la mwanamke umewekewa namna ya ubebaji mimba. Katika mwanamme mfumo mzima katika tumbo lake hakuna mfumo wa kubeba mimba. Kwa mwanamke abeba mimba, mwanamme habebi mimba. Na hata mwanamme ikitokea kwamba anamwambia mkewe ana mimba labda miezi 7 minane, basi kama ni hivyo basi acha nikusaidie hiyo mimba, nipe miezi miwili iliyobakia, naona nimekuelemea sana. Ni mambo ambayo kwa kweli Allah subhanahu wa ta'ala ameweka hikma hali ya juu katika hali hii. Akasema wama tahmilu min untha, na mwanamke yoyote ambaye anayechukua mimba, anayebeba mimba, wama tahmilu min untha, na mwanamke yoyote anayebeba mimba, anayechukua mimba, wala tadau, wala vile vile hazai mwanamke, illa biilmihi, isipokuwa kwa nini? Kwa ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tahmilu min untha, bimaana kwamba mwanamke yote ambaye mwanamke habebi mimba mwanamke yote, wala tadha, wala hajifungui, katika lugha ya Kiswahili kizuri, wala tadha, wala hajifungui mwanamke yote, illa biilmihi, illa isipokuwa kwa ilmu ya ujuzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo namna gani tunaona katika kipengele hiki, mwanamke ndo mwenye kubeba mimba na mwanamke ndo mwenye kuzaa, anasema mwenye kujifungua. Kwa hivyo mzunguko huu wa mtu, yani jinsi tunavyokwenda, ni kwamba tumeumbwa kwa udongo asili yetu, kisha tone la manii, kisha kwa maana pakazaliwa mwanamke na mwanamme, kisha mgawanyo kwamba mwanamke ndo abebae mimba na mwanamke ndio anazaa. Lakini vile vile hapa kuna mtu anaweza akareze issue. Sasa inakuwaje katika wale ambao walokuwa kama mzunguko huu tulioutaja hapa hawamo? Akasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, anasema innal bashariyat minha, katika binadamu, albashariya yani binadamu, binadamu wako wale ambao khuliqa, wameumbwa bila ummi wala ab, wameumbwa pasipo na baba wala pasipo na mama katika binadamu. Na kuna wengine wameumbwa wa minha khuliqa min ab bila ummi, wameumbwa kwa baba tu lakini hana mama. Wa minha, na wako katika binadamu ma khulika min ummin, wameumba mama tu bila abi, pasipo na baba. Wa minha ma khulika min abawaini, na wengine katika binadamu wameumba kwa baba na mama. Ni akina nani? Kama nilivyosema, falladhi khulika bila abi, bila ummi wala abi, ni Adam. Ama yule aliyeumbwa pasipo na baba na mama ni mzazi, ni baba yetu Nabii Adam, ambao pale tuliposema katika ile riwaya aya anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullukum li Adam wa Adam min turab. Adam ni mtu, binadamu ambaye ameumbwa pasipo na baba, pasipo na mama. Wa min abi bila ummi, na yule ambaye aliumbwa kwa baba tu, ana baba tu lakini mama hana, ni mama yetu Hawa. Ukirudi katika ahadithi sahiha, maana alhadithi ni kwamba Hawa ameumbwa kutokana na ubavu, kutoka katika ubavu wa Nabi Adam alayhi salam. Kwa hiyo mama yetu Hawa hana mama, ni baba naye. Wa min ummi bila abi, na yule ambaye aliumbwa lakini kwa mama tu pasipo na baba, ni Isa alayhi salam. Ni story ambayo maarufu kusema. Wa sa'iri nas, ama watu waliobakia sasa, mimi na wewe, baina abawaini, ni baina ya baba na mama, min dhakarin wa untha. Kwa hiyo Allah anasema wa ma tahmilu min untha, na mwanamke yoyote habebi mimba, wala yatau, wala vile vile, wala tatau, wala hajifungui, hazai mwanamke yoyote, illa biilmihi, isipokuwa kwa elimu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Elimu hii ni ile elimu ambayo kama alivyosema Sheikh Uthaymeen kwamba Allah ya'lamu, anajua ma tahmilu kullu untha fi ibtida'il haml, kila mwanamke tangu pale mimba inapoanza Allah anajua. Wa tatawuru alhaml, na yale mabadiliko ya mimba, kila baada ya siku 40, kila baada ya siku 40, kila baada ya siku 40 mpaka miezi 9 azaliwa mtoto, basi Allah anajua. Ndio maana Allah akaeleza kwamba wala tadau illa biilmi, na vile vile wa maalul hamli, na mwisho, kituo cha mwisho cha mimba nini? Ni kujifungua. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anajua, wa kullu ma yataallaku, yote yanayoambatana na masala ya mimba anayajua. Na ndio maana akasema wala tadau illa biilmihi. Ukifungua katika surati Ar-Ra'di aya nambari 8, Allah anasema Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha, Allah anajua alichobeba kila mwanamke, wa ma taghidhu al-arham, na Allah anajua ni kitu gani kinachosababisha mimba ya mwanamke kuharibika. Kuna ile hali ambayo wataalamu wanasema abortion, mimba inakuwa hafi, haifikii katika ile hali ya mtoto kukua mpaka miezi 9, au inawezekana mwanamke mimba ikatunga nje ya kizazi. Hii yote inaitwa taghidhul alham. Wa ma tazdad, na vile vile Allah anajua ni kitu gani kinachosababisha, kwa nini mwanamke anapitisha zaidi ya miezi 9 hajazaa. Fika miezi 10, ina miezi 11 ndo anajifungua. Allah anajua. Wa ma tazdad, kinachofanya ile ziada ya miezi 9. Mara nyingi hapa, kama mtu anakuwa na tauhidi kwamba Allah ndo anajua kwa nini huyu mama mjamzito zishapita siku 3, siku 4, siku 5 hajajifungua, kama ana tauhidi basi hababaiki. Lakini kama hayajui haya, ndo hapo anapopigwa sasa. Katika hospitali haya, moja katika malengo ya hospitali makubwa kabisa ni watu kujinufaisha, lakini sio kwa maana ya kutoa huduma za zile kililahi. gaino daktari ambaye ni mtaalamu mambo ya kike asema basi tumempima si mtoto bado inchi ngapi, lakini tunaona mpaka sasa hivi bado leo ya pili si leo ya tatu na uchungu huyu kwa hiyo itabidi tumfanyie operation. Natia saini hapa begani hapo, weka deposit milioni mbili. Baba mtu anahema, basi ataweka moja na nusu, alafu tutaingia tutafanya operation. Anafanyia operation, atolewa mtoto katika tumbo kwa njia ya amalia ya operation. Kumbe Allah anajua kwa nini, kitu gani kilichosababisha kwamba huyu amepitisha wiki moja nzima, wengine mwezi mzima. Almuhimu, inawezekana ikawa kweli madaktari wanasema tunataka tuokoe maisha ya mama na maisha ya nani, kiumbe kilichomo katika tumbo la mzazi. Inawezekana ni kweli, lakini mara nyingi katika hospitali nyingi suala la operesheni huwa linakuwa katika hali ambayo ni miradi miradi, na wewe kwa sababu ndo unataka mkeo aishi na upate mtoto, basi unakuwa huna ile hali ya pingamizi. Unajua ultrasound hii inaonesha hii na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Almuhim, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba wama tahmilu min untha, na hakuna mwanamke yote ambaye abeba mimba, wala tadha, wala mwanamke mwenye anayezaa, illa biilmihi, illa kwa elimu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Aya inamalizia kwa kusema wama yu'ammaru min mu'ammari, na mwenye kupewa umri, min mu'ammari, basi hapewi umri zaidi. Wama yu'ammar, na mwenye kupewa umri, yu'ammar yani mwenye kupewa umri, min mu'ammar kwa maana kwamba hapewi umri zaidi, kama alimufasiri Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake. Akasema aya hii ilikuwa inakusudia hivi, ma yuzadu fi umri ahad, hazidishiwi katika umri yoyote yoyote, hazidishiwi. Ai, ma yuzadu fi umri tawili al-umri, ni kwamba mtu hazidishiwi umri kwa vile ashapewa umri, amehukumiwa kwamba ataishi miaka 50, kwa hiyo hazidishiwi. Kwa hivyo Allah aliposema wa ma yu'ammar min mu'ammari, bi maana mwenye kupewa umri hazidishiwi umri. Lakini vile vile kwa upande mwingine, wala yunqas min umrihi, ni kwamba haupunguzwi umri wake, wala yunqas naqas, yani wala haupunguzi min umrihi, yani umri wake. Sasa hapa kuna mambo mawili, kwamba mtu akishakupewa umri miaka 60, basi azidishi hiyo hiyo, na kwamba ameshakuwa katika hali ambayo umri wake ndio ushawekwa, basi haupunguzi, wala yunqas min umrihi, kwamba ameandikiwa aishi miaka 60, alafu baadaye inakuja kuonekana mbona ameishi miaka 40. Kwa hiyo maana kuna different ya 20 years. Inakuwaje 60 anaishi 40? Allah anasema wala yunqas min umrihi, hapunguziwi mtu umri wake. Akasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, anasema hapa kuna jambo moja la msingi nzuri kabisa ambalo watu inabidi waliangalie kutokana na tafsiri za maulamaa. Anasema hivi, kuna ishkali, kama ishkali mtu anawezekana mbona ninababaika kufahamu. Maulamaa wamekuja na nukta mbili katika kutafsiri aya hii, anasema ikhtalafa almufassiruna, wamekhtilafiana wafassirina fi taujihu, yani katika kuielekeza aya hii kivipi, kwamba yule mwenye kupewa umri hazidishiwi na hapunguziwi umri wake. Kundi la kwanza wakasema hivi, hii inamaanisha kwamba inna naqsa huna hiya muqabilu ziyada, yani kwamba hapunguziwi umri wake, maana yake ni kwamba kule kupunguka ni kinyume dhidi ya kuongezeka. Lianna al-insana kullama taqaddama yawman, kwa sababu mtu kila siku zikenda mbele fi dunia. Kwenda mbele kivipi? Ile kwamba leo tarehe ngapi, leo mana tarehe, kesho tarehe, kesho kaza. Hii tunasema taqaddama yawman, kwamba siku zina za songa mbele katika dunia. Kwa hivyo hazisongi mbele siku yoyote katika dunia ya mtu, isipokuwa kuna kuwa ni nakasa umma, mtu ajue kwamba umri wake ndo unapunguka. Kila siku zikenda mbele, basi ujue umri unafanya nini, unapunguka. Biktibari akhir umrihi, mpaka pale mwisho umri wake. Lakini kwa upande mwingine, kullama zada, ni kwamba kila mtu umri wake unapozidi, min wajhi naqsi, ajue kwamba ni umri sio unazidi, bali ile hali sasa kunakuwa na ile kupunguka. Tuchukulie mfano, nimeona hapa ametoa mfano mmoja shekhe, anasema kuna mtu amepangiwa aishi miaka 50. Sasa hii miaka 50 inaanza sasa kwenda siku baada siku, kila siku zikenda mbele. Kulama taqaddama yawman fi dunya, ina maana ule umri unafanya nini, napungua. Lakini mtoto sasa anapofika katika umri wa miaka 7, kwa mujibu wa Tanzania inabidi aandikishwe shule, aanze shule. Huyo ana umri gani? Ana umri wa miaka 7, kwa mkubwa, yani umri wake umeongezeka. Halafu mtu anakuja, eh bwana, ushamaliza form 4 una miaka gani? Mimi na miaka 18. Eh bwana, umri umeongezeka. Sasa huku kuongezeka ndo kupunguka kwa umri, ndo hii ndo fact ya hii aya, kwamba umri unaongezeka miaka 70, ndo hapo ndo kupunguka kwa umri. Sasa kuzidi na kupungua ni vitu ambavyo sasa vinakwenda sambamba. Umri mkubwa, lakini ndio umri unapungua. Lakini hili la kupungua watu wengi wameghaflika nalo, wengi sana. Tusikia mtu bana, sasa ana miaka 38, sasa ana miaka 40, yani umri wake sasa umekishakuwa mkubwa sasa, lakini ameghaflika kwamba ndio unapungua. Kwa hiyo watu wengi wa sampuli hii ndo wale happy birthday to you, how old are you, kwa nini asahau kwamba umri unapungua, yeye yuko katika kupanda. Haya ni maelezo ambayo alieleza Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake. Lakini kuna jambo jingine ambalo wafasirina wakalifasiri, hii ya kwanza katika zile nukta, wengine wakasema hivi, inna hadha fima akhbarahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna riwaya ambayo ni sahihun mutafaqun alayhi katika Bukhari na Muslim, anasema katika hii masala ya silatul rahim, yani kuunga udugu, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu, yoyote mwenye kupenda akunjuliwe, aniyiku sato lahu, akunjuliwe katika riziki zake, wayunsa lahu, na mwenye kupenda fi atharihi, ni kwamba umri wake uengezewe uwe mrefu, basi faliyasil rahmahu, na aunge udugu. Sapo anasema fasirina, kumbe umri unazidi kwa mujibu wa hadithi, kwamba inna ziyadata al-umri, iko kwamba umri unaongezeka. Lakini aya inatuambiaje? Aya inasema wama min mu'amma wama yu'ammaru min mu'ammari wala yunqasu min umrihi, yani mwenye kupewa umri hazidishiwi wala hapunguziwi mtu umri wake. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema kama unataka umri wako uwe mrefu, basi wewe fanya tu na yani wale jamaa zako al-aqarib. Tunasema silati rahim hii mara nyingi inakuwa katika pande mbili, upande wa baba na upande wa mama. Kwa baba unamfanyia wema na jamaa zake wote, mama unamfanyia wema na wote. Hii inaitwa silatu rahim. Ama kwa upande wa mke, hii sio silatu rahim, kwamba mtu anapojitutumua kwa mashemeji na kwa wakwe, hapo ufanyi silatu rahim. Wewe tu unajipendekeza basi ili uonekane kwamba ni mwema, mama mkwe aisi kwamba mwanangu bwana ameolewa na mume, basi unakuwa tunatetemeka wewe. Lakini kwa upande wa mama wako huna habari nayo. Sasa ukifanya wema kwa ukweli, hiyo si silati rahma. Silati rahma ni upande wa baba na mama, na pamoja na ndugu na vitu kama hivyo. Na suala hili lina maelezo marefu kuhusu hii. Umri ushawekwa, lakini Mtume sana anasema ukitaka kuzidisha umri basi fanya mambo kama hayo. Naam, kwa sababu ya muda hatuwezi, tutakuja kuanza kesho hii, kwamba vipi umri unaongezeka, unaongezeka kweli, na kwamba Mtume sala salam ameshaeleza habari hii. Kwa utasimamia hapa. Naam. Illa fi kitabin, isipokuwa hayo yote yamo katika kitabu. Inna dhalika ala Allahi yasir, hakika hayo ala Allahi, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yasir, yasir kwa maana hayin, yani mepesi, hakuna uzito, yani sahal yoyote. Wama yuammaru min muammar, mwenye kuengezewa umri, mwenye kupewa umri, basi hazidishiwi, wala yunqas, wala hapunguziwi, min umrihi, katika umri wake. Yote hayo illa fi kitabin, kwa maana yote hayo yamo katika kitabu. Inna dhalika ala Allahi yasiri, hakika dhalika hayo tunakutajia huko nyuma, yote juu ya Allah ni yasiru, kwa maana ni muhayyin, yani hayyin, yani mepesi. Kwa utasimamia hapa aya hii, lakini kesho tutakuja kuangalia suala la umri kuongezeka na kupungua kama tulivyoona katika baadhi ya riwaya. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.